nawe, paka sasa nimeshindwa, bora nitapumzika. Mwaluzi, urudishe pete yangu, kwani nimejitahidi sana kutaka tufunge ndoa, lakini wazazi wako wanikatisha tamaa. Jinsi nilivyokupenda sipati kukueleza, ndipo nilipoamua nipate funga ndoa nawe, mpaka sasa nimeshindwa, bora nitapumzika. Pete niliyokupa dada Lucy ilikuwa kithibitisho cha ndoa yetu. Pete niliyokupa dada Lucy ilikuwa kithibitisho cha ndoa yetu. Tamaa ya wazazi wangu imefanyaje, imevuruga mapendo uliyopendana nawe. Sasa nimepata kijana yeye niliyokupa dada Lucy ilikuwa kithibitisho cha ndoa yetu. Pete niliyokupa dada Lucy ilikuwa kithibitisho cha ndoa yetu. Lakini wazazi wako wakawa hawanipendi, kwa kuwa mimi ni mwana wa masikini ya kijana yeye. Pete niliyokupa dada Lucy ilikuwa kithibitisho cha ndoa yetu. Pete niliyokupa dada Lucy ilikuwa kithibitisho cha ndoa yetu. Thank you. Come on.